السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بدأ نشكر الله سبحانه وتعالى صلى وسلم زمنده انتم محمد صلى الله عليه وسلم yana linzi na sahabazi na waislamu wote watakayemfuata hadi siku ya kiyama. Tukiendelea na darsa la kitabu chetu Sifatu Salah, ni fadhilati Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Leo tumefikia katika nukta الفصل الرابع ambayo nazungumzia fadhlu salati wa fawaidaha. Kabla tujaanza nukta ya leo, labda tungekumbushia kwa yale ambayo tumeyasoma wiki iliyopita katika mambo ambayo tumeyasoma. Tumezungumzia ahamiyatu salati shar'an. Kwa yule ambaye anachokuwa nakumbuka mmoja katika yale ambayo tumeyazungumza katika mambo ambayo umuhimu wa sala, anaweza kuwa nakumbuka mmoja katika yale, anaweza katukumbusha insha Allah. Swali, unakumbuka? Naam? Bana, umuhimu wa sala tumetaja kama takriban mambo 10 na zaidi, au 9, 10. Haukumbuki? Kwa inakuwa ni vizuri tunapokuwa tunasoma tunazingatia yale ambayo tunafanya nini, tunayasoma. Na kama haukuwepo lakini uko mgrupe, nadhani darasa umelipata. Insha Allah taala tujitahidi tu tunakumbusha, yani tuwe tunayafuatilia fuatilia ili tusome na tunapata faida ndani yake. Tusisomi kwa ajili ya kusoma tu hivyo. Tayeb, fadlu salati wa fawaidaha. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم لا نني نزغمزيا عبورا وسالا نفيدة ذاكي. قال المؤلف رحمه الله تعالى تكاثرت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة والمحافظة عليها ترغيبا فيها وحث عليها. Zimekuja dalili nyingi sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ubora wa sala na kuhifadhi ibada hii ya swala, bali na kuwahimiza watu kufanya nini, kuifanya ibada hii ya swala. Zimekuja dalili nyingi katika kitabu na sunna na kuonyesha ubora huu. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, قد أفلح المؤمنون ومفاول وأميني. يعني ومفاول ولي وأميني وكسوساو. الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولي أمباو كتكسلزاو وننينيكيا. ولي أمباو ونفقوا كتكسلزاو ونسوالي كوننينيكيو. ونسوالي وإخلاص كنقوان با الله سبحانه وتعالى يكون بالياء. ونفسك كذلك. جين. طيب، hayo waumini ni wale ambao katika sala zao wamefanya wananyenyekea katika sala, bi maana anaswali kwa utulivu akitambua kuwa yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio zile sala ambazo mtu anazisali kwa kulipua. Hapana. Mtu anaswali sala kwa utaratibu. Mtu anaswali sala yake akinyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaenda nguzo kwa nguzo anasoma yale ambayo yanatikikana katika kila sehemu kwa utulivu. Ila kaulihi ta'ala, mpaka aliposema Allah subhanahu wa ta'ala walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, akiwataja wale waumini ambao wamefaulu, akasema na wale ambao sala zao wanazihifadhi. Anasali swala kwa wakati wake maalum, wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimpangia ndio anaswali. Acheleweshi ibada ya swala isipokuwa kwa dharura. au kwa udhuru ambao anakuwa ameupata. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaidhi mwisho akasema, ulaika humul warithun, hao ndio ambao watakaorithi. Alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, ambao watarithi pepo ya Firdaus na wataishi katika pepo hiyo milele. Watu gani miongoni mwao? Ni wale ambao wananyenyekea katika swala zao. Vile vile mwisho wa aya Allah akasema, na wale ambao wanazihifadhi sala zao, wanaswali kwa wakati maalum. Waqala ta'ala, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine akasema, innal insana khuliqa halu'a, kwa hakika wanadamu au mwanadamu aliumbwa katika hali isiyofahamika. Mwanadamu idha masahu sharru jazua, kila siku mwanadamu anapopatwa na shari anakata tamaa. Hii ndio sifa ya kila mwanadamu, anapopatwa na shari anakata tamaa. Wa idha masahu alkhairu manua, na vile vile mwanadamu anapopatwa na khairi, anapopata khairi anakuwa manua, anakuwa mwenye kuziwia. Ndio hali ya mwanadamu, anapopata shari ni wa kwanza kukata tamaa na kulaumu, lakini anapopata khairi anakuwa mgumu, anaziwia, anabana yale ambayo alikuwa nayo, atoi kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiyo ni sifa ya mwanadamu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, illa almusallin, isipokuwa wale ambao wanaswali ndio ambao hawana sifa kama hizo. Na ni kila anayeswali? La, Allah akakwambia, alladhina hum ala salatihim daimun, wale ambao wanadumisha sala zao. Sio wale ambao wanasali leo kesho wanafanya mambo mengine, kesho wanasimamisha, anasali alfajiri, dhuhuri aswali, anasali sijui sala hii nyingine swali. La, wale ambao wanadumisha sala zao kisawa sawa. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, na wale ambao katika mali zao wana haki maalum ambazo wanazitoa kwa ajili ya wakina nani? Lisaili wal mahrum, kwa ajili ya wale ambao wanaomba na wale ambao wameharibikiwa na mambo yao, wanawasaidia wao. Kisha Allah kaendelea kutaja na sifa za waja wema au za waumini, akasema walladhina yusaddiquna biyaumiddin, na wale ambao wanasadikisha siku ya mwisho, wanaamini kuwa tutafufuliwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala na tutaenda kuulizwa huko. Walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, na wale ambao wanaposikia adhabu ya Mola wao wanakuwa na uoga. Inna adhaba rabbihim ghayru mahmur au ghayru mahmun, kwa hakika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala haina muda kamili ya kumkumba mwanadamu. Kwa wanadamu wanajiuliza, mimi ni labda si nifanye madhambi taadhibiwa siku ya kiyama au kaburini, lakini adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala haina muda maalum. Allah anaweza kukuadhibu hata leo hapa hapa duniani, Allah akakushushia adhabu katika madhambi ambayo unayafanya. Kwa hiyo adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala haina wakati maalum ya kumkumba mtu. Ndio maana ukichunguza wakati wa mitume kina Nabiiullah Hud na kina Saleh, Allah alikuwa analetea tu wao adhabu. Wangeenda kuwaletea adhabu ya upepo, siku saba upepo unawazungusha watu. Katika Suratul Maarij ametaja Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, sa'ala sa'ilun bi'adhabi waqi lilkafirina, inasema je sura laysa lahu waqi dhil ma'arij ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran jamila. Ni katika suratu al-haqqa kama tusahau, sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qawma fiha sar'a ma'arij. Fa Allah subhanahu wa ta'ala anataja adhabu ya watu wanani wa Hud walipo mkaiti mtume wao Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wenyewe walikuwa jihuna alladhi lam yukhlaq mithluha fil bilad, walikuwa hakuna walioumbiwa kama wao, walikuwa ni watu magangi kabisa, watu magangi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikowaletea adhabu, upepo ukavuma wiki nzima, unawarusha huku na huku, huku na huku, huku na huku, huku jujutu wiki nzima, mpaka watu wamefanya nini? wale ambao walikuwa wamemkaidhi mtume wao wakaangamia, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa wale ambao walifanya nini, walimuamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala haina muda maalum, haina muda maalum ya kumkumba mwanadamu. Kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala au muumini sawa sawa, ni yule ambaye anaposikia adhabu ya Allah anafanya nini? Anaogopa. والذين هم لفروجهم حافظون. الله كاندلنا كتاجا نقسم نوالي أنباو تكوزاو ونفانيني ونزيفاذي أو أيفاني كتندو تزينا ونزيفاذي تكوزاو إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين. إسوكوا قواكزاو أو قوامزاو أو قوالي أنباو ونواميليكي كتكبكونو ياو هابو ولوميو كتكهيلو. Bibana watu hao wamehifadhi tupu zao, hawafanyi kitendo cha zina isipokuwa wanawaendea wake zao au wale ambao wanawamiliki katika majumba yao, hawa walaumiwi. Kisha Allah akasema faman ibtara wara dhalika fa ulaika humul adun, wale ambao watakayokwenda kinyume na hayo wakavuka mipaka, bila shaka hao watakuwa wamefanya uadui. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, na wale ambao amana zao na ahadi zao wanazitimiza. والذين هم بشهاداتهم قائمون, na wale ambao ushahidi wao wanausimamisha kisawa sawa, ni wa kweli katika kuwa mashahidi sawa. Kisha mwisho Allah atamalizia والذين هم على صلاتهم يحافظون, na wale ambao sala zao wanazihifadhi. أولئك في جنات مكرمون, hao ndo ambao watakuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wakikirimiwa. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema wa wajhu fadilatiha anna Allah bada'a hadhihi al-awsaf al-hamida fi suratayn bis-sala wa khatamaha bis-sala. Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha ubora wa ibada ya sala katika hizi sura mbili ambazo tumezitaja. Allah akataja sifa zilizokuwa nzuri za waumini. Katika sifa hizo, mwanzo wa sifa hizo akaanza na nini? Na swala, na akamalizia na swala. Katika sura tu Al-Mu'minuna Allah anasema alladhina alpuataja qad aflaha al-mu'minun, wamefaulu wale waumini. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao katika sala zao wananyenyekea. Akaanza na ibada gani? Ya swala. Kisha mwisho akamalizia walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na wale ambao sala zao wanazihifadhi. Ulaika humul warithu, wa hao ambao watakaorithi nini? Pepo. Katika sura hii ya Al-Mu'minun alipotaja sifa hizi za wajawema au za waumini wa sawa sawa, akaanza na ibada ya swala na akamalizia na ibada ya swala. Vile vile katika sura Al-Ma'arij alipotaja kuwa wanadamu wana kawaida ya kulaumu wanapopatwa na shari, na ana kawaida ya kubana anapopatwa na khairi, isipokuwa wenye kuswali. Kisha kataja alladhina hum ala salatihim daimun, wale ambao wanadumisha sala zao. Akaanza na ibada ya swala, mwisho akamalizia walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, wale ambao wanahifadhi sala zao. Kwa tizama ameanza na ibada ya swala, akamalizia ibada ya swala kuonyesha ubora wa ibada hii ya swala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hizi mbili, kuanzia ibada ya swala na kumalizia ibada ya swala, wa madhaka illa lifadli salati ala sa'iri al-a'mal, hakuna lingine isipokuwa ni kuonyesha ubora wa sala kuliko matendo mengine. Kwa hiyo ibada ya swala ni ibada bora sana kuliko matendo mengine. وقال تعالى اقسمتنا الله سبحانه وتعالى كمانبيا متمه واك محمد صلى الله عليه وسلم اتلو ما اوحي اليك من الكتاب, سوما يلي ambao nimekufunulia, بمعنى ule wahyi ambao alimpa Allah. Anamwambia mtume wetu soma yale ambayo nimekufunulia katika kitabu chako, kisha akasema wa aqimi swala, na usimamishe sala. Fakhassa swala baina sa'au min baini sa'iri al-a'mal, akakhusisha ibada ya swala kuliko matendo mengine. Bila shaka matendo yote, swaumu, zaka na mengine, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile jihad ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Na ibada ya swala ni wahi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika aya hii Allah akamwambia, soma yale ambayo nimekufunulia, yale ambayo nimekuteremshia kama wahi, ndio nimekusanya ibada zote. Kisha ka isala kasema peke yake, wa aqimi swala, na usimamishe swala. Kwa hiyo ilikuwa inatosha aseme soma yale ambayo nimekufunulia na sala imo ndani yake, lakini kuizungumza sala peke yake kuliko ibada zingine ni kuonyesha umuhimu wa ibada hii ya swala. Wadhalika dalilun ala fadliha aidan, na hiyo ni kuonyesha umuhimu au ubora wa ibada hii ya swala. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, hafidhu ala salawati wa salati al-usta wa qumu lillahi qanitin. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallama na waislamu wote kwa ujumla, hafidhu ala salawati, ifadhini sala zenu, wa salati al-usta, na vile vile muhifadhi sala ya kati, ambao wanasema ni sala ya asri, vile vile ihifadhi sala hiyo, wa qumu lillahi qanitin. Yani aya moja, lakini anazungumza ibada ya swala mara tatu. Hafidhu ala salawat, jambo la kwanza anasema ifadhini sala zenu. Bila shaka hii salawat imekusanya sala zote, lakini kwa sababu muhimu wa sala akasema wa salati al-usta, na sala katika tamboni ya asri vile vile ihifadhi, na ni akwepo katika sala. Kisha mshana malizia waqumu, vile vile waqumu lillahi qanitin, na msimame kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, faliyakuwa mmenyenyekea. Kwa katika aya hii aya moja, lakini anaonyesha anahitaji ibada ya swala takriban mara tatu. Fal amru bil muhafadhati alaiha yadullu ala anna laha sha'nan 'azima. Na hii amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametoa katika aya hii ya kuambia watu ifadhini sala, yaonyesha kuwa hii sala ina jambo likubwa sana mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib. Was-salatu awwalu rukni amali furidwa 'ala al-muslimin. Ibada ya sala ndiyo nguzo ya kimatendo ambayo imefaradhishwa kwa Waislamu. Nguzo zote za kimatendo, swaumu tunafunga, zaka tunatoa, jihad tunapigana, zote ni za kimatendo. Lakini ambayo ilianza kufaradhishwa ilikuwa ni ibada ya swala, kama tulivyosema katika darasa zilizoanza huko, kuwa imefaradhishwa kabla ya siku chache Mtume kuhama Madina. Mtume akahama Madina, aliyakuwa ameshafaradhishwa ibada ya swala. Alipofika Madina ndio ibada zingine zikafaradhishwa. Ramadhani ikafaradhishwa mwaka wa pili Mtume alipohama kwenda Madina, na zingine ibada zikaja baada ya hapo, kuonyesha kuwa hii ibada ya swala ndio ibada au ndio nguzo ya kimatendo ambayo imeanza kufaradhishwa kwa nani? Kwa Waislamu. Wa awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyama min huquqi Allah. Vile vile ibada ya swala ndio ya kwanza, ibada ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataanza kumhesabu mwanadamu kwayo katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Haki za Allah ni nyingi, ibada za Allah ni nyingi ambazo ni lazima tumtekeleze, lakini katika ibada zote hii sala ndio ambayo itaanza kuhesabiwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fil hadith, kama ilivyokuja kwenye hadithi, inna awwala ma faradwa au ma faradwa Allah ala an-nasi min dinihim as-salat, jambo la kwanza ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kufaradhisha kwa watu katika dini yao ni sala. Sala ndio jambo la kwanza ambalo Allah ameanza kufaradhisha kwa nani? Kwa watu. Wa akhira ma yabqa as-sala, na jambo la mwisho ambalo litakalobaki katika ibada zote itakuwa ni ibada hii ya swala. Wa awwala ma yuhasabu bihi as-sala, na jambo la kwanza ambalo litahesabiwa siku ya kiyama ni sala. Wa yaqulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atasema, unzuru fi salati 'abdi, tizama katika sala ya mja wangu siku ya kiyama katika uwanja wa hisabu, kabla somo zako zijaletwa, zaka zako zilikuwa zijaletwa, kabla jihadu lipiga na ijaletwa, sala kwanza Allah atasema unzuru fi salati 'abdi, tizama katika sala za mja wangu. Fa in kanat au fa in kanat tamma kutibat tama. Sala ile ilikuwa imetimia, amesimamisha kisawa sawa na ataandikiwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ametimia, yani ibada zake zote zitakuwa zimetimia. Wa in kanat naqiswa, na sala ile ikiwa na upungufu, yaqulu Allah atasema undhuru hal li'abdi min aw min tatawwu'i kizama, je mja wangu alikuwa na sala za sunna. Na hii ni kuonesha umuhimu wa ibada za sala za sunna. Baada ya kutizama sala zako za faradhi zina upungufu ndani yake, Allah atawaambia tizameni kwa mja wangu kama yuko na sala za sunna. Fa in ujida la au fa in ujida lahu tatawwu, mtu huyo akikutanwa yuko na sala za sunna ambazo alikuwa anazisali, tamat alfaridatu min at-ta'a min at-tatawwu'i, ile sala ya faradhi itafika inatimizwa kupitia zile sala za sunna. Ili kuonyesha umuhimu wa watu kusali zile sala za sunna kwa wingi, kwa sababu ule upungufu ambao unapatikana katika sala zetu za faradhi, siku ya kiyama zikiwa na mapungufu fulani zitaletwa sala za sunna, zile sala za sunna zitimize nini, zile sala za faradhi. Hiyo ni sababu ya mja kufaulu. Lakini ikiwa mja huyu atatizama katika sala yake ya faradhi ina mapungufu, kisha katika sunna zake hana kabisa, mtu huyu atakuwa amepata hasara mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, na Mtume katuambia umuhimu wa sala hizi ambazo tunazisali za kablia na baadia, akasema man salla ithnai au ithnatai rak'a au ithnataini ashara raka'a, katika swali raka'a 12, ithnataini ashara raka'a fil yawm, katika swali raka'a 12 kila siku, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah atamjengea nyumba pekuni mtu mwenye kusali raka'a 12 kila siku. Raka'a 12 hizo ni mbili kabla alfajiri, kabla mtu hajaswali sala alfajiri anasali raka'a 2, na rakaa 4 kabla ya dhuhuri zinakuwa 6, na rakaa 2 baada ya dhuhuri zinakuwa 8, na rakaa 2 baada ya magharibi zinakuwa 10, na rakaa 2 baada ya isha zinakuwa 12. Kwa mtu akidumu katika ibada hizo, Allah subhanahu wa ta'ala anamjengea nyumba peponi, bali wanaochoni wakasema anajengewa kila siku anapoziswali. Unapoziswali leo rakaa 12 unajengewa nyumba peponi. Ukisali kesho unajengewa nyingine, kesho kutwa nyingine. Kwa hiyo rakaa 12 siku ya Jumaa izni kabla na baadia. Siku ya Jumaa ulikuwa kwa salamu msikitini anasali. Kwanza ukifika msikitini lazima usali mbili. Sawa? Ukitoka msikitini kama umesalia, kama ni siku ya Jumaa ukasalia msikitini zile za baadia, unafanya nini? Unaswali nne msikitini. Ukiswali nyumbani unasali mbili. Ndio Mtume alikuwa anafanya siku ya Jumaa. Akisalia msikitini baada ya swala ya Jumaa anasali nne, akisalia nyumbani anasali mbili. Kwa hiyo ukifika msikitini mapema, fikia kusali zile rakaa za kablia unaziswali. Ukimaliza kuswali zile nne unatulia Jumaa, unaswali zingine. Ukisali nyumbani unasali mbili, ukisali msikitini nne. Kwa hiyo hizo rakaa 12 atakaziswali, bila shaka mtu huyo atajengewa nyumba peponi. Na vile vile hizo rakaa za tahiyatul masjid unapoingia msikitini unaposali zile zote ni sunna ambazo unaziswali. Zile sala za usiku na swali witri zote ni sunna. Kwa mtu atatizama siku ya kiyama katika sala zake zile za faradhi, kama kuna upungufu zitaletwa hizo sala za nini, za sunna, zije kujaza pale. Ikiwa na upungufu kwenye faradhi na vile vile katika sunna hana, mtu huyu atakuwa na matatizo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma qala, vile vile Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma anasema, inna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fasalahu an afdalil a'mal, bwana mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza kunako matendo yaliokuwa bora zaidi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema as-sala, matendo yaliokuwa bora ni sala. Thumma qala, kisha bwana yule akasema ma yapi tena baada ya swala. Qala Mtume akasema as-sala, akasema tena sala. ثم قال ما أكملتنا بعد أسوالتنا كتندو كيني بران نيني قال أنتم كما بيعتنا أسوالا أكمجيب مرتات وان إبادة أسوالا ثلاث مرات أكمجيب قال فلما غلب عليه أنتم اللي كونا جماعة يبلنا زديشا مسوالي كيش أيبي كيش أيبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم يقسم الجهاد في سبيل الله نفلي فيل جهادي كتنيوم يا الله إيه جهادي كتنجي يا الله سبحانه وتعالى na hii jihadi ambayo tunaizungumza hapa tumeitaja katika darasa lililopita ni jihadi ambayo inaeneza mashati na wala si hizi jihadi ambazo wanazifanya shababu na wengine makundi potofu. Allah awaongoze awatoe katika upotofu waliokuwa nao. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban. Kwa hiyo katika hadithi hii mtume kuitaja sala mara tatu ni kuonyesha ubora wa ibada hii ya swala. Sawa? وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولا تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ها انتم كيوامبيا الصحابه زكي وانا مسمامو ها وكسوا سوا كيشا كوامبيا تامبويني يا كوامبا ها كوا بورا يا ماتندو ينو نيني بورا وماتندو ينو ني صلاه na wala haifadhi udhu isipokuwa mu'min. Kwa unapomwona mtu ambaye kazi yake ni kuhifadhi udhu, udhu wake unapotenguka anatawadha, kazi yake ni kutawadha, bila shaka mtu huyo anakuwa ni mu'min. Yaani kuna baadhi ya watu washazoea, anaona wese katoka bila kutawadha. Kuna mtu huko hivyo, akienda kuoga lazima atawadhe, akienda haja ndogo, akienda adabuni, akitoka lazima kwa nini atawadhi. Kwenye watu ambao na nini wameshazuia hali kama hiyo, kwa hiyo ahifadhi udhu wake sipokuwa nani muumini. Wasuila sura sallama an amali yudkhil aljanna, vile vile mtume akaulizwa kuna matendo ambayo yanamuingiza mtu peponi. Faqala, mtume akasema alaika bikathrati sujud lillah, zidisha kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, zidisha kuswali sana. Fa innaka la tasjud lillahi sajida illa rafa'at Allah biha daraja, kwa hakika wewe hautoacha kumsujudia Allah sijida moja peke yake isipokuwa Allah atakuinua daraja. Ile sala moja ambayo unaiswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anakuinua nini daraja. وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئًا, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anakufutia makosa yako kupitia ibada hii ya swala moja ambayo umeisali. Kwa ibada ya swala hii, sala moja umeisali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili watu wakuone au watu wakuone kama wewe ni mwenye kuswali, lakini ukasamini swali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo sala moja ambayo unaiswali, mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala anakuinua nini daraja. Sawa? Baada kukuinua daraja Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile anakufutia madhambi yako kupitia ibada hiyo ya swala. Wa hadhihi al-ahadith fi fadli swala qalil min kathir, ha iqtasarna 'alayha khawfan min at-tatwil wal-milal. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema na hadithi ambazo zinazungumzia ubora wa swala ni chache ambazo tumezitaja katika nyingi, kwa ni nyingi sana hadithi, lakini tumefupisha tukataja ndogo kwa kuhofia kitabu kisiwi kirefu, kisiwi kikubwa sana. Ndio maana nasema tukaleta hizi hadithi ndogo kuonyesha ubora wa nini wa swala. Kwa hiyo zile hadithi ambazo zinaonyesha ubora wa ibada hii ya swala. Wa amma fawaidu as-sala, ama faida za sala, fakathira, ni nyingi sana faida za sala, ni nyingi, la yumkin hasruha, haiwezekani mtu kuzihesabu, eh. Fa min fawaidiha, na miongoni mwa faida za sala ya kwanza kabisa, anna biha qurrata al-aini wa tuma'anina al-qalbi wa rahata an-nafsi. Kwa ibada ya swala kwanza ni burudisho la jicho, sawa, vile vile ni utulivu wa moyo, na vile sala hii, na vile vile sala hii inaleta raha katika nafsi, na mtu ayahisi haya sikokuwa ni muumini. kuna baadhi ya watu wanaona kwa sala ni kero. Ukiona wewe kama sala inakukera, bi maana wewe hujafika katika daraja kama hii ya kupata au hujajua faida ya sala. Kwa yule mtu ambaye anajua faida ya swala, ni mtu ambaye ni mu'min, bila shaka katika sala hii anapata utulizo la jicho. Kila anaposwala, anaposwali anajisikia furaha. Vile vile anapata utulivu wa moyo, na vile vile anapata raha ya nafsi anaposwali. Walidhalika kana Nabii sallallahu alayhi wasallam yaqul, na kwa hilo mtume alikuwa akisema, hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisaa wa at-tib, mimi nimependezeshwa katika hii dunia wanawake na mafuta uzuri. Kwa ni jambo ambalo mtume alikuwa akipenda wanawake, akipenda wake zake, sawa? Na vile vile mtume alikuwa anapenda mafuta uzuri, eh? Waju'ila qurratu 'ayni fi as-salah, na vile vile ikajaliwa burudisho la jicho langu kwenye ibada ya swala. Kwa hiyo mtume alikuwa akitaka kusikia raha, eh, burudisho la nini, la macho yake, utulivu wa nafsi yake, alikuwa anakwenda kuswali. Akiswali anasikia raha. Na hii mu'min akiswali bila shaka huwa anasikia raha. Akisikia Qur'an inasomwa, hata kama asikii tafsiri yake, anasikia furaha katika moyo wake. Wa kana yaqul, na vile vile mtume alikuwa akisema, qum ya Bilal fa arihna bis-sala. Alikuwa akimwambia Bilal, ya Bilal, kim sala ili tupate raha kupitia sala. Alikuwa akimwambia Bilal, kim sala ili tupate raha katika nafsi zetu kupitia ibada hii ya swala. Faswalatu dhikrun, vile vile ibada ya swala ni utajo, ndani yake kuna dhikri tunazozitaja, kuna Qur'ani tunaisoma, ndani yake kuna zile dhikri subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbi ighfir warhamni, hizo tena dhikri, ambazo ziko katika sala. Wa bi dhikri la tatma'innu alqulub, na kwa utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala moyo hupata utulivu. Kwa zile dhikri ambazo zinapatikana katika sala, ni lazima moyo wa mu'min upate utulivu. Wasilatu baina al-abdi au wasilatu baina al-abdi wa rabbi, na vile vile ndio swila baina ya mja na mola wake. Hii ibada ya swala ndio ibada ambayo inamuunganisha na mola wake, inakufanya wewe uwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, yaqumu al-musalli baina yaday au baina yaday rabbi khashian dhalilan yusabbihu bihamdi. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, mja anasimama mbele ya Mola wake akinyenyekea, akidhalilika, akimsabihi Allah subhanahu wa ta'ala na kumuhimizi. Wa yatlu kitaba, na akisoma kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'azzimuhu biqawli wa fi'li, na vile vile akimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maneno yake na vitendo vyake. Hii ni ibada ya swala. Mtu anaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza huwa ananyenyekea, yuko mbele ya Allah. Jambo la pili anadhalilika, anasali pale ili amuombe Allah, anadhalilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu fiblaki msabihi Allah subhanahu wa ta'ala, eh, bihamdi, hana vile vile akimuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatlu kitaba, na vile vile anaisoma Qur'ani katika swala. Wa yu'azzimuhu biqawli wa fi'li, na anamtukuza Allah katika maneno yake na vitendo vyake. Wa yusni alayhi bima huwa ahli, na vile vile anamsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya swala. Wa yas'aluhu hajati dinihi wa dunya, na vile vile anamuomba mja, anamuomba Allah mahitaji yake ya dini na dunia. Fahiya rawda yani'atu fiha min kulli zawji bahij. Kwa hiyo ni kuonyesha ubora wa nini wa ibada ya swala. Na kila mtu anapokuja kuswali ni kwa sababu ya kudhalilika kwa Allah, anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, akisoma Qur'ani, akimtukuza Allah kwa vitendo na maneno, na akimuomba Allah katika mahitaji yake ya dini na dunia. Hii ni kuonyesha ubora wa nini na faida za ibada ya swala. Ni kuwa lazima mtu anapomuomba Allah, na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa mtu huyu atakuwa na yaqini katika dua zake anazoziomba katika sala, Allah atamjibu. Ndio maana mtume katika hadithi akasema, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mna matumaini au mna yaqini kuwa Allah atawajibu. Bimaana unamuomba Allah unasema, mimi Allah atanijibu. Kwa sababu tume anasema inna Allah la yaqbal du'aan min qalbi ghafilillah. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dua ya moyo uliyoghafilika na yeye. Bima na ule mtu ambaye anaomba dua lakini anasema japokuwa mimi naomba kusijui kama mimi tajibiwa. Mtu kama huyu mwenye sifa kama hiyo, mimi naomba kusijui kama tajibiwa, na Allah anasema, mtume anasema Allah dua kama hiyo haikubali. Kwa hiyo Allah anasema wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Watapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, waambie niko karibu, najibu maombi ya wenye kuniomba wanaponiomba. Kwa hiyo Allah ameshatoa ahadi ya kujibu maombi. Kwa hiyo swali umuombe Allah na wewe unatumaini kuwa mimi Allah atanijibu. Lakini ulikuwa na mashaka mimi, lakini Allah atanijibu kweli? Atanijibu kweli? Na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala hatokujibu. Sawa? Kwa hiyo katika faida za sala ya kwanza ni hiyo. Na faida ya pili annaha tanha 'anil fahsha'i wal munkar idha sallaha al insanu ala au ala al wajhi alladhi umira bihi. Vile vile ibada ya swala inamkataza mtu machafu na maovu. Ibada ya swala inamkataza mtu uchafu. Al fahsha, fahsha ni madhambi yote yaliokuwa makubwa. Ibada ya swala inamkataza mtu madhambi yote yaliokuwa makubwa. Wal munkar, na uovu. Ibada ya swala inamkataza idha, lakini kwa sharti idha sallaha al insanu ala alwajhi alladhi umira bi. Ikiwa kama mwanadamu ataiswali ibada hiyo ya sala kwa katika aina ambayo ameamrishwa kwayo, bi maana akasali sala yake kwa unyenyekevu, akasali sala yake kwa wakati wake maalumu, eh, akasali sala za jamaa msikitini, bila shaka mtu huyu sala hiyo akisali katika namna hiyo, sala ile itamwepusha na madhambi na uovu. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika sala inakataza maovu, madhambi makubwa, al-fahsha, madhambi yote yaliokuwa makubwa, wal munkar, na vile vile ibada ya swala inamkataza mtu maovu. Kwa hiyo ni ibada au katika faida za ibada ya swala ni kuwa mtu ibada hiyo inamkataza uovu. Athalith, faida tatu, annaha 'aunu lil insani 'ala umuri dinihi wa dunyahi. Ibada hii ya swala ndio ibada ambayo inamsaidia mwanadamu katika mambo yake ya dini na dunia. Ibada hii ya swala inamsaidia mwanadamu katika mambo yake ya dini na dunia. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, wasta'inu bis-sabri was-sala. Saidizaneni kunako subra na sala. Akatuamrisha sisi tusaidizane kunako nini? Kusubiri, na vile vile tu katika ibada hii ya swala. Wa kana nabii sallallahu alayhi wasallam idha hazabahu amrun salla. Na vile vile mtume, ai idha ahamahu amr, mtume alipokuwa akipatwa na jambo, jambo lolote lile, mtume akipatwa na jambo anaswali. Ndio ilikuwa tabia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, anapopatwa na jambo anaswali. Kwa hiyo unapopatwa na matatizo, wewe swali. Unaposibiwa na jambo fulani, swali. Kila jambo ambalo unaona ni vibaya kwako likikupata, wewe fanya ibada ya swala, bila shaka utapata utulivu kupitia ibada hiyo. Kwa hiyo, na hiyo ni miongoni mwa mafaida za ibada hii ya swala. Ama faida ya nne, ma rattaba Allahu alaiha min al-ajr al-azim wal-khair al-kathir. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika ibada ya sala ujira uliokuwa mkubwa na khair nyingi. Mwenye kufanya ibada ya sala, Allah alimpangilia, alimpangia mwenye kufanya ibada hii ya sala atapata ujira uliokuwa mkubwa na khair zilizokuwa nyingi. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad. Thalathano Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha kwa waja. Faman jaa bihinna wa lam yudayya minhunna shay'a istighfafa bihaqqihinna. Yule ambaye atakayeziswali sala hizi ipasavyo kisha hakupoteza lolote katika ibada hii ya swala, akichunga haki za ibada hii ya swala, kana lahu inda Allahi adu ayudkhilahu aljanna, mtu huyu ana lolote isipokuwa ahadi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi. Yule mtu ambaye anaswali ibada ya sala kama ipasavyo, aipotezi ibada hii, aifanyii uzembe ibada hii, akaswali kwa wakati wake, akasali sala za jamaa msikitini, bi maana akahifadhi sala yake sawa sawa, mtu huyu ana ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa atamuingiza peponi. Waqala nabii sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume, as-salatu nur, sala ni nur, yani nuran fil qalbi, sala ni nuru katika moyo wa mwanadamu, wal wajh, na vile vile sala ni nuru katika uso wa mwanadamu, wal qabr, na vile vile sala ni nuru katika kaburi la mwanadamu, wal hashr, na vile vile sala ni nuru siku ya kufufuliwa kwa mwanadamu. Kwa hii ni faida ya ibada ya swala, kwanza ni nuru katika moyo wako, vile vile sala ni nuru katika uso wako. Kwa mtu ambaye anasali wana uso wa nuru, eh? Vile vile ibada ya swala ni nuru katika kaburi lako, na vile vile ibada ya swala ni nuru mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala sio kufufuliwa. Wa an Abdullah ibn Amr ibn Umar, wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu dhakara as-salata yawman fa qala, vile vile kapokea Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa mtume siku moja alitaja ibada ya swala, kisha akasema, wa man hafadha alaiha, yule akaifadhi ibada ya swala akaiswali ipasavyo, eh, kanat lahu nura, atapata nuru kupitia ibada ya swala, wa burhanan, na vile vile atapata hujja mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ibada ya swala, wa najatan yawm alqiyama, na vile vile atafaulu siku ya kiyama mwenye kuhifadhi ibada hii ya swala. Wa man lam yuhafid alaiha, na yule ambaye hatohifadhi ibada hii ya swala akaipuuzia, lam yakun lahu nur, mtu huyu atakuwa na nuru, wala burhanun, wala atakuwa na hujja mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala najatun, wala hatofaulu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana yawm alqiyamati ma'a qarun, na siku ya kiyama mtu huyu atakuwa pamoja na Qarun, atafufuliwa pamoja na Qarun, mtu ambaye kuhifadhi ibada nini ya swala, wa Firauna, na vile vile atakuwa pamoja na Firaun, wa Haman, na vile vile atakuwa pamoja na Haman, wa Ubay ibn Khalaf, na vile vile atakuwa pamoja na Ubay ibn Khalaf. Rawahu Ahmad bi isnad jayyid, ha, kwa hiyo alipokea Imam Ahmad hadithi hii. Yule mtu ambaye atakayehifadhi ibada ya swala, kwanza malipo yake atakuwa na nuru na hoja, na atafaulu siku ya kiyama. Na yule ambaye hatohifadhi, mtu huyu hatakuwa na nuru wala hatakuwa na hoja, na siku ya kiyama hatofaulu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, na siku ya kiyama atafufuliwa na watu waovu kama hawa Qarun na Firaun na Haman na Ubay ibn Khalaf. Man hafadha ala hadhihi salawat وأداها على الوجه المشروع كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. يولي أمباي أنا سمع الشيخ ابن سيمين رحمه الله يولي أتكيفاذي بدأي سؤال نا أكيتكليزا كما إلفو أمريشا كن الشرية أكيتكليزا كسوا ساوا كما كن الشرية إلفو تأمريشا كتكليزا بدأي سؤال كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. انت هو كبتي بدأي سؤال أتقوان نور نحوجة نقفاول سكوية قيامة. طيب الخامس فإذا يتانو بدأي سؤال أنا سيما شيخ ابن سمي رحمه الله تعالى أنها كفارة لصغائر الذنوب وتطهير من الخطايا. Miongoni mwa faida za ibada ya swala ni kuwa zinafuta, ibada ya swala inafuta madhambi yote madogo madogo, eh, na vile vile inasafisha makosa. Bila shaka madhambi makubwa watu yafanyi sana, na madhambi makubwa yanajulikana, zina, eh, mfano ama dhambi sijui pombe katika kabairu dhunubi, kuna pombe, eh, na mengine shirki, na mtu katika Uislamu kula mali za mayatima, kula riba, yote ni madhambi makubwa, lakini wengi katika Waislamu wameepuka na madhambi haya. Kuna ambao si wengi wana madhambi kama haya, lakini madhambi madogo tunayafanya sana. Madhambi ambayo tunayafanya bila kujua, yale madogo madogo ni mengi sana kwetu, na madhambi makubwa hayafutiki isipokuwa kwa toba. Mtu kama alikuwa mzinifu lazima afanye toba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini haya madhambi madogo ambayo tunafanya usiku na mchana ni mengi sana. Kwa hiyo hii ibada ya swala inafuta madhambi hayo na inamsafisha mtu kutokana na makosa. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul. Abu Hurairah alimsikia Mtume akisema, ara'aytum law anna nahara bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Mnaonaje ikiwa kama katika mlango wa mmoja wenu kuna mto wa maji ambao unapita, mfano ni nyumba yako, kisha pembeni ya nyumba yako kuna mto wa maji yanapita, eh? Sawa, kisha katika mto huyo mtu akawa anakoga mara tano kwa siku, ukitoka zako ndani unakoga uchafu wote unatoka, unaenda tena baadaye unakoga mara tano kwa siku, mtu anapita mbele ya mlango wako kisha unakoga mara tano kwa siku. Mtume anasema hal yabqa min daranihi shay, je, patabaki katika mwili wake chochote katika uchafu? Mtu ambaye anakooga mara tano kwa siku, tena mtu uko mbele ya mlango wake, anajisafisha mara tano, je, atakuwa na uchafu katika mwili wake? Yeye kutoka ndani na kuoga. Kutoka ndani na kuoga. He, bila shaka mtu huyo hawezi. Qalu, masuhaba wakasema, la yabqa min daranihi shay, hapawezi kupakabaki katika mwili wake chochote katika uchafu. Qala, Mtume akasema, fadhalika mithlu au fadhalika mathalu as-salawati al-khams. Huyo ndio mfano wa sala tano. Yamhu Allahu biha al-khataya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anafuta kupita sala hizo makosa ya mwanadamu. Yale makosa ambayo unayafanya usiku na mchana madogo madogo. Labda leo mwanamke anapita, katoa macho. Nini? Ama zile madogo madogo yote. Hizi sala tano zafanya nini? Zinafuta yale makosa. Sawa? Kwa hiyo ni faida ibada ya swala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala sallama vile vile akasema Mtume sallama as-salawatul khams. Sala tano wal jum'a ila al-jum'a. Na jum'a kwa Ijumaa, Ijumaa kwa Ijumaa. Kafaratun lima bainahun ma lam tughsha al-kaba'ir. Zinasame madhambi yaliokuwa madogo yanapita hapa kati hapa. Unapofanya unaposali alfajiri ukafanya madhambi madogo saa sita ukaenda kuswali, yanafuta yale. Unaona? Unaweza kusali ukafanya madhambi madogo madogo saa tisa, saa sita mpaka saa saba, saa tisa ukaenda kusali saa tisa, inafuta. Unaona? Ukafanya madhambi mpaka magharibi unakuja kusali, inafuta. Eh? Ukafanya madhambi hiyo muda wa magharibi mpaka isha ukasali, inafuta. Ukafanya madhambi madogo madogo hiyo usiku mzima alfajiri ukaenda kusali, inafuta. Ndio muhimu wa ibada ya sala. Ikiwa kama mtu atajiepusha na madhambi makubwa. Lakini yale madhambi madogo yanafutiwa kwa nini? Kwa ibada hii ya sala. Fahadhihi as-salawatu al-khamsu taghsilu adh-dhunuba liman salla ghaslan fayakunu naqiyan aw naqiyan biha min adh-dhunub. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema na hizi sala tano zinakosha madhambi ya mja anapoziswali. Sawa, na inakuwa ni sababu ya kutoharika kutokana na madhambi mtu mwenye kusali hizi ibada hizi sala tano. Tayib. Asabis katika faida za sala, faida ya sita, ma yahsulu fi salati aljamaa min ijtimaa almuslimina alaiha fi makanin wahid. Eh? Yale ambayo yanapatikana katika ibada katika sala ya jamaa. Eh? Wakati watu wamejikusanya sehemu moja. Ndio faida ibada ndio sala ya jamaa. Umetoka kule, mwingine umetoka kule, mwingine umetoka za kule mbele ya maji, mwingine umetoka huko, mnakusanyika msikitini kwa sababu gani? Ya sala ya jamaa, eh? Kwa yale ambayo yanapitikana katika sala ya jamaa, watu mnakusanyika sehemu moja, wa husulu at-ta'arufu wa at-ta'alufu bainahum. Eh? Ile inakuwa ni sababu ya watu kujuana. Kuna baadhi ya watu ambao wamejuana msikitini. Mtu amvi mtu anaishi wapi wala ila wanasali sana msikitini pamoja mpaka wanafanya nini? Wanajuana. Kwa katika faida za ibada ya sala ni ile sala ya jamaa inafanya watu wajuane. Sawa? Wataalimu aljahil, na vile vile Sala hii ya jamaa inawafanya, inawafundisha wale majahil, wale watu ambao hujui baada ya sala. Kuna baadhi ya watu ambao hujui kuswali. Anakuja Muislamu mfano, anakaa hapa, anasali bila kusema maneno yote. Jinsi unapokwenda mnasalimu na yuko mnakwenda mnaenda, ana yeye mwenyewe anahifadhi. Ah, kumbe saa sita tunasali. Ni raka nne. Magharibi ni raka tatu. Kwa inamfunza yule ambaye hajui. Wa tambihu al-ghafil, vile vile ni inamzindua yule aliyeghafilika na sala. Mtu ambaye ameghafilika na ibada ya swala, anapokuwa anaona watu wanakwenda kuswali, sasa bila shaka mimi nimeghafilika, acha nikafanya nini? Nikaswali na mimi kama wengine. Sawa? Wa idhharu ash-sha'a'ir, wa idhharu ash-sha'a'iri al-islamiyya, na vile vile ibada ya sala katika faida zake inadhihirisha, watu wanadhihirisha kuonesha sheria za Uislamu. Sawa? Wa ghairiha min al-maswalih al-'azima, na mengine katika maslahi yaliokuwa matukufu. Sawa? As-sabi'a, faida ya nane, annaha siratu baina al-musalli wa rabbi, vile vile ibada ya swala ni swila baina ya Allah na yule mwenye kuswali. Yule mwenye kuswali anaposwali bila shaka anakuwa na ukaribu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mwenye kuswali anakuwa na ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Falmusalli idha qama fi salatihi istaqbalahu Allah biwajhi au biwajhihi, yule mwenye kuswali anaposimama katika sala yake, Allah subhanahu wa ta'ala istaqbalahu Allah biwajhi, anamwelekea Allah katika uso wake. Bi maana mtu anakuwa ameswali kana kwamba kumbele nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha qala al-'abd, kwa hiyo Allah ndo anamwelekea yule mtu wakati mtu yuko na swali, amesimama anaanza kuswali, Allah subhanahu wa ta'ala anafika kuelekea kwenye uso wako wewe. Sawa? Fa idha qala al-'abd, sasa mja anaposema katika sala yake alhamdulillahi rabbil alamin, eh, lazima kwanza anasoma sura al-Fatiha. Kwa mtume mja anaposema alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema hamadani abdi, mja wangu amenihimidi. Kwa hiyo wakati umesimama na kuswali umeanza alhamdulillahi rabbil alamin, Allah anakuwa anajisifu mbele ya malaika, anasema mja wangu amefanya nini? Amenihimidi. Wa idha qala arrahmanir rahim, na vile vile anaposema mwanadamu katika sala yake arrahmani arrahim, qala Allah ta'ala, Allah anasema asma alayya abdi, mja wangu amenisifu. Eh? Mja wangu amenisifu. Wa idha qala, mwanadamu katika sala yake anaposema maliki yaumiddin, eh, qala Allah anasema majadani abdi, mja wangu amenitukuza. Sawa? Wa qala marra fawada ilayya abdi, eh, mja wangu amehukumu kuwa mimi nani? Ni mfalme. Sawa? Fa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anaposema katika sala yake hivyo, qala Allah anasema hadha baini wa baina abdi, hiyo ni baina yangu mimi na baina ya mja wangu. Anaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni wewe tu peke yake ndio tunakuabudu na wewe ndio ambaye tunakuomba msaada. Allah anasema hiyo ni baina yangu mimi na mja wangu. Wal 'abdi ma sa'ala, kisha Allah anasema na mja wangu nampa yale ambayo anafanya nini, anayoyaomba. Fa idha qala as-siratal mustaqim, anaposema mja as-siratal mustaqim, qala Allah ta'ala hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, hilo ni la mja wangu na mja wangu nampa lile ambalo aliliomba. Katika sala anasema ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Kwa mja anasema hilo ni la mja wangu na mja wangu nampa yale ambayo ameniomba. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuongoza katika hilo jambo. Kisha Sheikh Ibn Samir rahimahullah akamalizia na kusema fahal tajidu silatan aqwa min tilka sila yujibuka rabbuka ala qira'atika aya aya au ayatan aya wa huwa fawqa arshi. Je, hivi kuna mawasiliano yaliyokuwa na nguvu zaidi kama haya mawasiliano ambayo Allah anakujibu katika sala yako aya kwa aya aliyakuwa yuko juu ya arshi yake kule, lakini anakujibu na poswali. Kuna mawasiliano yaliokuwa makubwa zaidi ya ambao mmoja uko na swali hapa, Allah yuko huko anakujibu. Sawa? Wa anta fi ardhihi inaya au inayatan bi salatika, hali yako uko katika ardhi unaichunga sala yako, wa tahqiqa li salatika, na huko kifaa nini ukifanya uhakiki katika sala yako, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakujibu. Wa ma dhakarnahu min hadhihi alfadail laysa ala sabili isti'yab, na anasema Sheikh Ibn Uthaymeen atukiataja hayo au atukutaja ubora wa sala au hizi faida za sala kwa katika njia ya watu kuichukua tu ibada, walakinahu qalil min kathir, lakini tumetaja machache katika mengi. Wa min ajabin an yajhala qaumun min almuslimina qadra hadhihi salawat au yatajahalu, katika mambo ya ajabu ni pale ambapo unaona watu wanazembea ibada hii ya swala, wanaizembea wanakuipuuzia, ni katika mambo ya ajabu. Wataghafalu anhu, na bali baadhi ya watu wanaghafilika kuhusu ibada ya swala, wasali hata kanat salatu fi ayunihim min azhad al-a'mal, mpaka nafikia hata wakati watu wanaona kama isala katika macho yao kuwa ni sala ambayo haina faida, ni ibada ambayo ina faida. Kuna baadhi ya watu wanaona hivyo, ah, kwani kusali sali tu huko ina faida gani? Eh, kuna baadhi ya watu ambao wanaona hivyo. Eh, wa aqalluha qadra, bali wanaona kuwa haina, yani na faida yake nini? Ni ndogo sana. Kuna baadhi ya watu wanaona hivyo. Waswaru la yuqimuna laha wazna fi hisabi a'malihim, baki nafikia watu wanakuwa hawaisimamishi sala eh kwa kupimia hisabu ya matendo yao eh katika mambo kama hayo, bali akasema wala yubadhiluna laha waqtan min sa'ati a'malihim au a'marihim, na vile vile hawajimizi na kufanya ibada ya sala kwa wakati wake eh, bali rubama yaskharu ba'dhum biha, bali wengine wanaifanyia makebei sala, wanafaa istikhara, ah istihza, kwani hiyo sala ni ibada gani eh? Wayatakhidhuha sukhriya wa huzwa wa la'iba, bali wengine wanaichukulia ibada ya sala kwa ni sukhriya, ni mchezo, ni wanaifanyia mzaa, na huzwa vile vile ni mzaa na mchezo wa la'iba, kwani ibada ina faida gani? Mchezo mchezo tu. Kwa watu wanachukulia ibada hiyo kwa ni mchezo. Sawa? Wa yasharu min almusallin, bali na wengine wanafanya istikha na istiza wenye kuswali. Wewe kila siku na sala zako bwana. Ukienda pepuni usinishiki mguu. Kuna baadhi ya watu hivyo. Tukaswali ba, weka swali uende pepuni. Kwa kuna baadhi ya watu ambao wameshika hii sala kwa ni sukhuria na mzaa na mchezo. Bali wanakuwa wanafanyia kebei wenye kuswali. Kisha shaka sema nas'alullaha as-salama, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amani. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa faida za ibada ya sala, na vile vile na ubora wa ibada hii ya swala. Siku ya kesho insha Allah ta'ala tuendelea darasa la tano ambapo tunazungumzia at-tahdhiru min idwa'ati as-swala, kuwatahadharisha wale ambao wanaipoteza na kuipuuzia ibada hii ya swala. Ndio itakuwa au darasa la siku ya kesho, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.